इसी बात को कहते त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दयो एको अर्थो न घट पटा पट शब्दा शब्दो इव जात्यंतर्भूता। जैसे घट है या पट है तो घट एक जाति है, पट दूसरा जाति है, तो घट जाति पट जाति से भिन्न है। घट जाति जो है वह पट जाति से भिन्न है, तो भिन्न जाति वाला वहां तो अर्थ नहीं हुआ ना, वहां तो एक ही जाति का अर्थ हुआ, वो जाति हुई त्याग। और घट पट हम कहते हैं तो दो ज्ञान होता, घट अलग है पट अलग है, है? न है भाई, न घट पटा पट शब्द शब्दा विव जात्यंतर भूतार्थौ। भाई त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्द यो एको अर्थो, ध्यान में है ना, न नहीं मिला आपने, है ना, क्यों लखन न घटपट शब्द शब्दाविव जात्यंतर भूतौ। घटपट शब्द के समान जात्यंतर भूत तो अर्थ नहीं हुआ। थोड़ी टीका देखिए कि पुत्र भावाद बंध्याया पुत्राभावात, यही पाठ है, पुत्राभावात बंध्याया तत्याग अयोगवत नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अफलानाम फल त्याग अनुपत्ति है उक्तस्त्याग शब्दार्थो न सिद्धति इति शंकते। अब एक शंका करते हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको ध्यान में रखेंगे। कहते हैं कि पुत्र पुत्र के लिए जो है पुत्र अभाव, अब कोई स्त्री बंध्या है, कोई स्त्री बंध्या है तो पुत्र तो उत्पन्न होगा नहीं, उसमें पुत्र उसमें उत्पन्न नहीं होगा। आप पुत्र उसमें उत्पन्न नहीं होगा, आप पुत्रार्थी पुत्र के लिए, क्योंकि शास्त्र जो है वह अन्य दृष्टि से विवाह का विवाह की सम्मति नहीं देते। शास्त्र की दृष्टि है कि जाया में से आप मुझे स्त्री चाहिए, क्यों चाहिए स्त्री, आप पुत्रेण आयम लोको जइया, उसमें मैं एक पुत्र उत्पन्न करूंगा जिसको अपना प्रतिनिधि बना करके अपने कर्म की परंपरा चलाऊंगा, इसलिए हमको विवाह करना है। अब इसलिए विवाह करना है, तब इसलिए विवाह करना है तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि जो है वह बंध्या तो पुत्र जो है उत्पन्न करने वाली है ही नहीं है, है? अब पुत्रार्थी यदि बंध्या का त्याग कर दे तो क्या त्याग, बंध्या का त्याग तो त्याग नहीं हुआ ना, क्योंकि वह पुत्र तो उसमें है ही नहीं है, उसमें पुत्र है ही नहीं। तो जैसे पुत्र रूपी फल देने वाला हो, यानी कहने का तात्पर्य कोई चीज फल देने वाली हो, तब तो उसके फल का त्याग हो सकता है, और फल न देने वाली हो तो फल का त्याग कैसे होगा। फल का त्याग तभी हो सकता है कि जब फल देने वाली वस्तु हो। अब नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म शास्त्र में विहित तो हैं, पर उनका कोई फल कहा नहीं गया है। शास्त्र में नित्य नैमित्तिक कर्म विहित तो हैं, पर उनका कोई फल नहीं कहा गया है। न करने का फल है, न करने से प्रत्यवाय होगा, पर करने का कोई फल नहीं कहा गया है, करने का कोई फल कहा नहीं गया। तो जब उसका फल ही नहीं है कहा गया, तो सर्व कर्म फल त्याग कैसे होगा भाई। उसका फल हो तब न फल त्याग होगा ना, फल हो तब तो उसका त्याग जो है वह आप कह सकते हैं फल का त्याग। अब बंध्या में पुत्रे नहीं है तो क्या पुत्र का त्याग होगा? तो इसी प्रकार जिस चीज का फल ही नहीं है उसके फल का त्याग कैसे होगा? तो जब कह दिया जो लोग मानते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग, तो नित्य नैमित्तिक कर्म का फल ही नहीं है तो फल का त्याग कैसे हो भाई? पर एक शंका पक्ष है, ये शंका पक्ष वाले का कहना है कि जब उसका फल कहा ही नहीं गया शास्त्र में, नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं कहा गया, तो सर्व कर्म फल त्याग, कर्म करे फल का त्याग कर दे, तो फल का त्याग जब फल हो तब न फल का त्याग करेगा? अरे भाई इसकी बात नहीं, ये कह रहे हैं कि फल का त्याग कर दे, अब फल तो है ही नहीं है तो त्याग किसका करेगा? इतने पक्ष में शंका है, जब फल है ही नहीं तो त्याग किसका करेगा? अब कोई कहे कि गौ की सेवा करो पर दूध का त्याग कर दो, तब अब जिस गाय में दूध रहेगा तभी तो दूध का त्याग आप करेंगे है? और ऐसी गाय है कि जो है न जनी न कभी दूध देती, तो उसमें क्या त्याग करेगा? कहने का तात्पर्य कि फल हो तो त्याग होगा, अब फल नहीं होगा तो त्याग कैसे होगा? अब नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल कहा नहीं शास्त्र में, तो सर्व कर्म फल त्याग कैसे होगा? ये शंका पक्ष है। उसी को कहा कि जो है पुत्राभावात बंध्यायास तत्त्याग अयोगा, तो अब बंध्या का जो है पुत्र का त्याग, अब बंध्या पुत्र का त्याग क्या करेगी? जब उसको पुत्र है ही नहीं है तो त्याग क्या करेगी? बंध्या पुत्र का त्याग कैसे करेगी? उसको तो पुत्र है ही नहीं। तो इसी प्रकार अयोग होने से नित्य नैमित्तिक कर्म नाम अफला नाम, नित्य नैमित्तिक कर्म में तो कोई फल ही नहीं है, तो जब फल ही नहीं है तो फल त्याग अनुपत्ति, फल के त्याग की अनुपत्ति हो जाने से उक्त त्याग शब्दार्थो न सिद्धति, तो त्याग शब्द तो सिद्ध ही नहीं होगा वहां ना, सर्व कर्म फल त्याग में त्याग शब्द सिद्ध ही नहीं होगा, कैसे त्याग करे? वही कह रहे हैं यदि नहीं कहेंगे ननु है ना, ननु नित्य नैमित्तिका नाम कर्मणाम फलमेव नास्ति इत्याहु, नित्य नैमित्तिक कर्मों का तो फल ही नहीं कहा गया है, कथम उच्यते तेषां फलत्यागी इति, कैसे कहते हो कि जो है कि फल का त्याग कर दे, यथा बंध्या या पुत्र त्याग, का इस बंध्या ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया? अरे पुत्र का त्याग क्या करेगी? जो उसको तो पुत्र है ही नहीं तो पुत्र का त्याग कैसे करे? ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्म में फल है ही नहीं है तो फल का त्याग कैसे होगा? तो फल का त्याग नहीं होगा। अब थोड़ी टीका देखिए, नित्य नैमित्तिक कर्म फलस्य बंध्या पुत्र सादृश्य अभावात् तत्त्याग संभवात् उक्त त्याग शब्दार्थः संभवति इति समाधत्ते। कहते नित्य नैमित्तिक जो कर्म है ये ऐसा नहीं है, नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं होता ऐसी बात नहीं। भाष्यकार भगवान जो है इसका बहुत जगह खंडन करते हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म का फल होगा। देखिए, और नित्य नैमित्तिक न करने का फल प्रत्यवाय नहीं हो सकता, न करने का फल नहीं होगा, कोई भी चीज आप न करें उसका फल नहीं हो सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, समझे ना, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये जो है न करना ये अभाव है, न करना ये अभाव है, उससे भाव रूपी फल नहीं उत्पन्न हो सकता, इसलिए न करने का फल जो है वह प्रत्यवाय रूपी पाप नहीं हो सकता, वो भाव रूप है। तब कहा फिर शास्त्र कहता है, आज शास्त्र वहां पर ये नहीं कहता, शास्त्र वहां पर ज्ञापक है, वह नहीं करता है यही पाप है। माने वो पाप पूर्व पाप का ज्ञापक है। शास्त्र विहित कर्म को नहीं करता है यह उसके पूर्व पाप का ज्ञापक है। वो पूर्व प्रत्यवाय का ज्ञापक है। वो प्रत्यवाय तो पूर्व में है, जैसे शास्त्र हितैषी है, शास्त्र ने कहा ऐसा करो। जैसे माता पिता हितैषी हैं, गुरु हितैषी है बालक का, और बालक माता पिता गुरु की बात नहीं मानता है तो इसका मतलब पूर्व का पाप है। हाँ, वो पूर्व का पाप है। तो जो श्रुति न करने को प्रत्यवाय कहती है वह उसके पूर्व पाप को ही प्रत्यवाय, उस प्रत्यवाय का ज्ञापन करती है। हाँ, उस प्रत्यवाय का ज्ञापन करती है। अब गुरु हितैषी है, उसका हित चाहता है, और वह शिष्य को कहता तुम ऐसा करो, अब नहीं करता है। नहीं करता है इसका मतलब यह है कि उसका पाप है, तभी नहीं करता। तो पाप प्रतिबंधक हो गया इसलिए नहीं करता। वो प्रतिबंध रूप पाप का ज्ञापन करती है, ऐसा सिद्धांत निर्धारित किया। क्योंकि नहीं तो ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो न करने का फल नहीं हो सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और नित्य कर्म करता है, धर्म रूप है, तो धर्म रूप किसी भी कर्म का फल देखिए कहा गया है शास्त्र में। धर्म का पालन हुआ कि नहीं, तो धर्म के पालन से क्या होगा? हाँ, धर्म के पालन से जो है वह उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, दिव्य लोकों को प्राप्त होगा। इसलिए धर्म का पालन करने वाला कभी विपरीत गति को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो दिव्य लोक को ही जाएगा, क्योंकि धर्म का पालन करता है। वहाँ त्रयो धर्म स्कंदा है ना, वहाँ पर क्या कहा? त्रयो नहीं, नहीं उसका फल जहाँ कहा, आगे का बोल दिया करो जरा आप लोग हमको। हाँ, ये पुण्य लोका होंगे। जो धर्म का पालन करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म शास्त्र के अनुसार करता है, वो धर्म का पालन करता है, तो कभी भी वो शरीर छूटेगा तो पुण्य लोक को ही प्राप्त करेगा, निश्चित पुण्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने वाला अधोगति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। फल भले ही न कहा गया हो, ऐसा मत समझो कि काम्य कर्म को कोई छोड़ देता है, नित्य नैमित्तिक कर्म का पालन करता है तो वो जो है यदि ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो जो अधोगति को प्राप्त होगा, अधोगति को नहीं प्राप्त हो सकता, वो दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। अब ब्रह्म संस्थ हो गया तो अमृतत्व मिति, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ब्रह्म संस्थ हो गया तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। यदि ब्रह्म संस्थ नहीं हुआ तो उस धर्म का पालन करने के कारण वह दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। तो भाष्यकर भगवान ने यह निर्णय किया कि अभाव का अभाव रूप फल नहीं हो सकता है, इसलिए शास्त्र की बात कोई बांधता नहीं है, पालन नहीं करता है, तो पूर्व पाप का वो ज्ञापन करता है, वही पाप उसको नहीं करने, वही प्रत्यवाय है, उसी का नाम है प्रत्यवाय। तो यहाँ पर देखिए कि नैष दोष, इसके ऊपर थोड़ी टीका है। नित्य नैमित्तिक कर्म फलस्य बंध्या पुत्र सादृश्य अभावात्। ऐसा नहीं समझना कि नित्य नैमित्तिक कर्म, जैसे बंध्या को पुत्र नहीं होता ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता, ये बात नहीं है। उसके सदिष्टा का अभाव होने से तत्याग, तत्याग संभवात, उक्तस्य त्याग शब्दार्थ संभवती। इसलिए जो है फल का त्याग इसमें संभव है, संभव होने के कारण जो है उक्त त्याग शब्द का अर्थ, त्याग शब्द का अर्थ बन जाएगा। इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वात्। नित्य कर्म का फल भी होता है यह भगवान को अभीष्ट है, भगवान को अभीष्ट है कि नित्य कर्म का भी फल होता है। भगवता तेषां फलवत्वम इष्टम इत्यत्र वाक्यशेषम अनुकूलयत्। भगवान को इस जो है नित्य कर्म का फल अभीष्ट है, इसमें वाक्य शेष को बताते हैं कि वक्षति ही भगवान अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण। वहां पर भगवान जो है कर्म का तीन प्रकार का फल कहते हैं, तो वहां पर जो है वह इस प्रकार के जो है सभी कर्मों के फल को स्वीकार करते हैं। और वहीं पर कह दिया कि भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तु सन्यासी नाम कुछ, जो अत्यागी है उसको तो कर्म का फल होगा ही, पर सन्यासी को उसका फल नहीं होगा। माने ज्ञान हो जाने के कारण जो ज्ञान उसको प्राप्त है उससे किसी कर्म के साथ उसका संबंध बनेगा ही नहीं। जब किसी भी कर्म के साथ उसका संबंध ही नहीं बनेगा तो फल कैसे होगा उसको। जब तक आप में अहंता सीमित अहंता शेष है तब तक आप कर्म फल से संबंधित हो जाएंगे, कर्म फल से संबंधित हो। और जब जो है अहंता ही सीमित अहंता ही बाधित हो गई तो कर्म किसके आधार पर टिकेगा। तो इसलिए वो कर्म फल नहीं प्राप्त होगा, सन्यासी को कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो सन्यासी का मतलब यहाँ क्या नहीं है, यहाँ मुख्य सन्यासी। मुख्य सन्यासी जो ज्ञानी है वह आपने जिस स्वरूप का अनुभव किया उस स्वरूप में कोई कोई क्रिया का संबंध ही नहीं है, तो किसी कर्म के साथ उसका संबंध नहीं रहा। जब किसी कर्म के साथ संबंध नहीं हुआ तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। पर अज्ञानी को तो सभी कर्मों का फल प्राप्त होगा, जैसा जैसा कर्म है उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इस बात को कहते हैं बक्षति भगवान इष्टम अनिष्टम इष्टम इति न तो सन्यासी नाम इति च। सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्म फल असंबंधम दर्शयन, केवल सन्यासी को ही कर्म के फल का असंबंध बनेगा, नहीं तो संबंध फल का बनेगा ही उसको। असन्यासी नाम नित्य कर्म फल प्राप्तिम भवति अत्यागी नाम प्रेत्य इति दर्शने दर्शयति। जो अज्ञानी है उसको कर्म का फल का असंबंध नहीं बन सकता है, सन्यासी को ही नित्य कर्म फल जो है वह न न दर्शन न असन्यासी नाम, जो सन्यासी नहीं है उसको नित्य कर्म फल प्राप्ति भगवान दिखाते हैं कि भवत्य त्यागी नाम प्रेति। थोड़ी टीका है देखिए, तरी सन्यासी नाम असन्यासी नाम च नित्यादि अनुष्ठायी नाम अविशेषेण तत्फलम स्याद इति चेत् नैव। यदि कहा कि नित्य कर्म का फल आप कहते हैं होगा तो सन्यासी को भी होगा और असन्यासी को भी होगा, फल होगा तो दोनों को होगा। तो कहते दोनों को नहीं होगा न तो सन्यासी नाम कुछ, जिसलिए किसी क्रिया से संबंध उसका नहीं बनता है इसलिए उसको फल नहीं होगा। बक्षति इति अनुकर्षणम चकारार्थ, चकारार्थ कहाँ है च, वक्षति सन्यासी नाम इति च वक्षति, जानमी ना इति च वक्षति, वो च का संबंध वक्षति के साथ ले जाना। प्रसक्तस्य वचसो अर्थम प्रकृतोपयोगित्वेन संग्रह स्मार्यति। जो प्रसक्त जो वाणी है इसका अर्थ प्रकृत उपयोगी रूप से संग्रह करके स्मरण दिलाते हैं कि सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्म फल असंबंधम दर्शयन, सन्यासी को कर्म फल का असंबंध भगवान बनाते हैं। तो इसमें ये समझ के रखना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को ध्यान में रखना है। हमने कल भी इस बात को बता दिया था, यहाँ नहीं शायद वहां बताया कि शास्त्र जो है वह प्रथम मृत्यु को पार करने के लिए यही कहता। प्रथम मृत्यु क्या है, मृत्यु यही है जो पशु कर्म, खाने पीने इत्यादि में लगे रहना ये पशु कर्म। इसको पार करने के लिए आपको शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय कर्म का ज्ञान और उसका आचरण, यह इस मृत्यु से आप पार हो जाएंगे। अब शास्त्रीय प्रवृत्ति वाले में दो प्रकार के हैं, एक तो कामना के कामना चाहते मैंने स्वर्ग आदि की उनमें कामना है, तो कामना वाले के लिए भी अनिवार्य है नित्य कर्म, उसको भी करना पड़ेगा। कामना वाले व्यक्ति को भी नित्य कर्म अनिवार्य, नित्य कर्म करना पड़ेगा। नित्य कर्म नहीं करेगा तो उसके फल में प्रत्यवाय आ जाए, इसलिए नित्य कर्म उसके लिए भी अनिवार्य है। नित्य कर्म करेगा, नित्य कर्म करेगा और काम्य कर्म जो है वो नित्य कर्म करने के बाद नित्य कर्म पहले करेगा फिर काम्य कर्म करेगा। जिस समय काम्य कर्म प्रयोग होता है उस समय भी नित्य कर्म करना पड़ता है, जो नित्य कर्म है वो करके तब काम्य कर्म का प्रयोग होता है, नित्य कर्म छोड़ करके काम्य कर्म का प्रयोग नहीं होता। तो वो कर्म भी चलेगा, उसका काम्य कर्म ही चलेगा। काम्य कर्म के द्वारा जो है वह तत्त्व को प्राप्त करेगा, तत्त्व फल को प्राप्त करेगा। पर नित्य कर्म यदि नहीं करेगा तो फिर वह काम्य कर्म का फल नहीं हो सकता, नित्य कर्म करेगा। ये अनुष्ठान इत्यादि में भी इसी प्रकार का है। किसी मंत्र को आप सिद्ध न करिए, पुरस्करण करना पहले अनिवार्य है, बिना पुरस्करण के आप काम में प्रयोग नहीं कर सकते किसी मंत्र। पुरस्करण जो करने वाला है और उसके बाद नित्य जो है वह थोड़ा उस मंत्र का अनुसंधान करने वाला है, वही जो है वह काम्य कर्म काम्य में मंत्र का प्रयोग कर सकता है। और पुरस्करण के द्वारा यदि मंत्र को सिद्ध नहीं किया है तो काम्य प्रयोग करने का उसको कोई अधिकार नहीं, इसीलिए काम्य प्रयोग ऐसा सिद्ध नहीं होता है। स्तोत्र का भी इसी प्रकार का है। स्तोत्र का 11 जब जब आप कम से कम 1100 पाठ जब आप कर डालते हैं किसी स्तोत्र का, और कली में 4 गुना कर डालते हैं, ये जो है वह स्वाभाविक रूप में करेंगे वृत्ति, तब उसके बाद जो है उस स्तोत्र का काम्य प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो काम्य प्रयोग नहीं कर सकते। आजकल मंत्र तो बहुत लोग जानते हैं पर मंत्र का के विधि का अनुष्ठान कोई करता नहीं, और काम्य में ही करने बस दो माला जपा कहा कि ये फल नहीं हुआ। अरे ऐसे फल होता है? ऐसे फल नहीं होता। एक बताओ, ये कहीं सर्विस करने के लिए अपने जीवन की मुख्य आयु जो है 25 वर्ष 30 वर्ष तक का लगा देता है और पैसा भी खर्च करता है, और फिर नौकर बनना चाहता है, कोई नौकर बनाने को तैयार नहीं आज के युग में है? उसके लिए तो इतना करता है, यहाँ दो माला जपा कहा कि हमने तो जप किया था फल नहीं हुआ है? हम रोग नहीं अच्छा हुआ तो फेल हो गए। यहाँ तो दो माला में सब काम करना चाहता है, और दो माला भी रोज नहीं करता है और फल चाहता है। कहते ऐसी घटना थी, हमने तो जो है वह नमः शिवाय जप किया पर कोई फल नहीं हुआ। ऐसे थोड़ा फल होता है, ये जगत के फल के लिए तो तुम इतना करते हो, फिर भी फल जो है वह संदिग्ध होता है। और इधर तुम एक माला जप करके सारा फल लेना चाहते हो? नहीं, तुम विधि से करो, शास्त्र जैसा कहता है, निश्चित फल प्राप्त हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। हाँ, इतने वित्त के बिना कोई काम करने नहीं। तो शास्त्र विधि से जब हम करते हैं तब फल प्राप्त होता है। तो प्रसक्तस्य वचसो अर्थम प्रकृतोपयोगित्वेन स्मारेत सन्यासी नामेति, तो ये कर्म के विषय में निर्णय है। पर कोई ऐसे हैं कि जो है कहते देखो है? अब ये फल का त्याग करो और ये त्याग करो, ये कर्म हमेशा विक्षेप रूप होता है। ये तीसरा पक्ष, कर्म हमेशा विक्षेप रूप होगा ही, क्योंकि कर्म होता राजस, इसमें विक्षेप तो होगा ही। कोई कर्म करने वाला सोचे कि विक्षेप नहीं होगा, विक्षेप कैसे नहीं होगा, कर्म तो विक्षेप रूप है ही है। इसलिए वो कहते हैं कि वस्तुतः तुम परमार्थ चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मज्ञान चाहते हो, तो ये कर्म का चक्र तुमको छोड़ देना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं क्या खाना पीना छूट जाएगा, कर्म यहाँ पर है शास्त्री का, जिसको यज्ञोपवीत के साथ हमको अधिकार प्राप्त हुआ है, ऐसे कर्म से तात्पर्य। तो कहते त्याज्यम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कहते हैं कि देखो कर्म हमेशा दोषपूर्ण होता है, इसलिए दोषवत कर्म त्याज्यम, इसका दो प्रकार का अर्थ करते हैं। कोई कहते हैं इसका अर्थ यह है कि दोष वाले कर्म को त्याग देना चाहिए, कर्म का विशेषण। और कोई कहते नहीं कर्म त्याज्यम, कैसे दोषवत, जैसे दोष छोड़ दिया जाता है ऐसे कर्म को छोड़ देना। दोष जैसे छोड़ने को अभीष्ट है ऐसे कर्म छोड़ने को अभीष्ट है। कर्म रहते शांति नहीं हो सकती, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। कोई कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, कर्म सभी कर्म नहीं छोड़ देना चाहिए जी, तीन कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, तीन कर्म नहीं छोड़ना चाहिए कभी। यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्य, बाकी सब कर्म तुम छोड़ दो, तीन कर्म नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए कि यज्ञ क्या है? यज्ञ ये है कि देवताओं से हम लोग बहुत लाभ ले रहे हैं, सूर्य न हो तो हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं, चंद्रमा न हो तो कुछ औषधि पुष्ट हो सकती है, वायु न हो तो हम जी सकते हैं, इंद्र वर्षा न करे तो अन्न हो सकता है, तो देवताओं से हम दिन रात ले रहे हैं। और किसी से दिन रात लो उसका बदला मत चुकाओ, तब तो तुम भार से दब जाओगे। इसलिए देवता के उद्देश्य से जो त्याग है इसका नाम है यज्ञ। देवता के उद्देश्य से जो हम त्याग करते हैं उसका नाम है यह यज्ञ, इसलिए यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। भाई यज्ञ आदि में और क्या होता है, देवता के लिए हम क्या हवि काहे की किस लिए देते हैं, देवता के लिए देते हैं। इसलिए देवता के उद्देश्य से जो त्याग है उसका नाम यज्ञ, उसका नाम दान नहीं है। दान बहिर्वेदी होता है, यज्ञ स्थल में बैठ करके देवता के उद्देश्य से जो कुछ हम त्याग करते हैं उसी का नाम यज्ञ होता है। और उसकी वहां पर जो दक्षिणा इत्यादि देते हो दान नहीं है, वो देवता संबंधी हो जाता है। और जो यज्ञ से अलग स्थल में हम समाज के, क्योंकि समाज से भी दिन रात हम ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं, समाज के सहयोग के बिना हम इस उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए समाज के लिए देना चाहिए, देवता के लिए देना चाहिए रोज, और समाज के लिए भी देना चाहिए। समाज के लिए आप धर्मशाला बनवा सकते हैं, समाज के लिए आप पानी का इंतजाम कर सकते हैं, समाज के लिए आप विद्यालय बना सकते हैं, समाज के लिए औषधालय बना सकते हैं, आप जो है विद्यार्थी को जो है वह विद्या पढ़ने के लिए पुस्तक दे सकते हैं, साधु को कुटिया बना सकते हैं, भोजन का अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान, ये सब जो है बहिर्वेदी दान है, ये समाज के वर्ग के उद्देश्य किया जाता है। तो देवता के उद्देश्य से यज्ञ वह करना अनिवार्य है, नहीं उसको करोगे तो देवता से दिन रात ले रहे हो तो तुम जो है दब जाओ, ऋणी हो जाओ। और समाज से भी हमेशा ले रहे हो इसलिए समाज के उद्देश्य से यदि नहीं करोगे तो उस दोष से भी तुम बरी नहीं होगे। दो चीज। तीसरी चीज क्या है कि जगत में हमेशा क्या है कि विषयों के बीच में जो हम विषयों में लगे रहते हैं इसे कालुष्य आता है, शरीर मन इत्यादि में कालुष्य आता है, यदि तुम तपस्या नहीं करोगी तो वो कालू से दूर नहीं होगा, तुमको गिरा देगा। इसलिए तप भी करना चाहिए, शरीर को तपस्वी बनाना चाहिए, इंद्रियों को तप, इंद्रियों का संयम करना चाहिए, मन का संयम करना चाहिए। तो ये तपस्या जरूर करनी चाहिए, तपस्या के बिना शोधन नहीं होगा। अब तुम काम करो दिन रात बाहर और कपड़ा नहीं धोगे, तो कपड़ा नहीं धोगे तो कपड़ा कैसा हो जाएगा तुम, कपड़ा कैसे हो जाएगा? अब कोई कहे कि हम जो है वह झाड़ू क्यों लगाएंगे कमरे में, हमारे बल्ब है हम प्रकाश कर देंगे, अरे प्रकाश से जो है वो कचरा थोड़ो जाएगा, प्रकाश से कचरा दिखेगा, कचरा नहीं जाएगा, ज्ञान से वो दोष नहीं दूर होगा, वो तो ज्ञान से सूक्ष्म दोष दिखेगा। झाड़ू रोज लगाना पड़ता है, कोई कचरा नहीं कमरे में लाता है। इसी प्रकार तप रोज करना पड़ता है, यज्ञ रोज करना पड़ता है, दान रोज करना पड़ता है। तप नहीं करोगे रोज तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे, इसलिए तप रोज करना चाहिए। शरीर का संयम, इसीलिए शरीर का नियम करते एक समय भोजन करेंगे या इतने भोजन करेंगे, ये तप है, समझे कि नहीं? इतने समय सोएंगे, ये तप है। इंद्रिय का निग्रह करते हैं। एक प्रस्ताव आया है यार तृतीय श्लोक का, भाष्य तो नहीं हुआ था, इसी ध्यान रखें कि पहले आया था काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयोगी। इन्हें कुछ काम्य प्रयोग हैं, जैसे शास्त्र कहता है पुत्र कामो यजेत, पशु कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। ये जो कर्म है अग्निष्टोम इत्यादि जो यज्ञ हैं, ये अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञ का नाम है काम्य कर्म, ये हो गए काम्य कर्म। अब एक पक्ष ये बताया था कि काम्यानाम परित्याग, काम्य कर्मों का परित्याग, इसका मतलब क्या हुआ? नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान, यही गृहस्थ का संन्यास। एक पक्ष ये है कि गृहस्थ का संन्यास क्या है, कि ये काम्य कर्म जो हैं, पुत्र कामो यजेत इत्यादि काम्य कर्म जो हैं, इन काम्य कर्मों को तो छोड़ दे, और नित्य नैमित्तिक कर्म संध्योपासन अग्निहोत्र इत्यादि जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, इस नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करे, एक पक्ष आपको बता दिया गया था। दूसरे लोग इस प्रकार कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण, सभी कर्मों के फल का त्याग। अब सभी कर्मों का फल का त्याग में सभी का अर्थ क्या करते हैं? सभी कर्मों का फल का त्याग ऐसा मानते हैं कि जो काम्य है अथवा जो है नित्य है नैमित्तिक है, सभी काम्य नित्य नैमित्तिक सभी कर्म, जिसलिए शास्त्र विहित है इसलिए शास्त्र विहित कर्म को करना चाहिए। माने काम विधि से प्राप्त है हमको शास्त्र से, अथवा अकाम विधि से प्राप्त, ये दोनों प्रकार के जो है कर्तव्य उनका है, वैदिक कर्मों को करना चाहिए, इसलिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से कर, तत् फल का परित्याग, ये गृह का संन्यास है। तो गृहस्थ के संन्यास में दो पक्ष आ गया, गृहस्थ के लिए संन्यास शब्द का जो प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ ये बात समझ के रखनी चाहिए कि मुख्य सन्यासी या विविधिशु सन्यासी के विषय में जो सन्यास शब्द है उसका प्रकरण यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताएंगे। मुख्य सन्यासी में कर्म का परित्याग न परित्याग फल का परित्याग ये बन ही नहीं सकता है, और विविधिशु में भी नहीं बन सकता है, क्योंकि साध्य साधन ये सेना को उसने त्याग कर दिया है तो वहाँ भी नहीं बन सकता है। तो गृहस्थ में प्रयुक्त जो संन्यास शब्द है अथवा त्याग शब्द है, ई शब्द का अर्थ अर्जुन समझना चाहता है, तो उसमें जो है वह संन्यास शब्द के विषय में एक पक्ष कहते हैं कि यदि गृहस्थ काम्य कर्म का त्याग कर देता है और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है, तो जिसलिए नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान कर्म करने से उसका जो है वह अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञानाधिकारी हो जाएगा, इसलिए जो है काम कर्मों का परित्याग जो है यही संन्यास है गृही के लिए, क्योंकि गृही क्या ही, गृही का ही प्रसंग यहाँ बनेगा, मुख्य सन्यासी का प्रसंग नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज, दूसरे लोग कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, फल का त्याग करना है? फल का त्याग करने, फल का त्याग करने से कर्म कुछ नहीं कर पाएगा, कर्म का बंधन क्यों है, फल है, फल ही कर्म में बंधन है, और फल का हम त्याग कर देते हैं तो कर्म का बंधन कैसे होगा, कर्म का बंधन नहीं। अब इसमें शंका उत्पन्न हुई थी कि भाई देखो नित्य कर्म का तो कोई फल कहा ही नहीं गया है, तो नित्य कर्म का फल त्याग करे कैसे करेगा, फल तो प्राप्त हो तो फल का त्याग करेगा, तो ऐसा समझना चाहिए कि नहीं नित्य कर्म का भी फल है। कैसे फल है, तो देखिए कर्मणा, देखिए कर्मणा पितृलोक का आया कि नहीं, तो वहां पर तो ऐसा नहीं कहा कि काम में कर्मणा पितृलोक का, ऐसा तो नहीं कहा, जहां पर शास्त्र कहता है कर्मणा पितृलोक का वहां पर कर्म सामान्य कह रहा है, तो नित्य नैमित्तिक भी आ गया, तो वहाँ पर काम्य कर्मणा स्वर्ग लो, काम्य कर्मणा पितृलोक का ऐसा क्यों नहीं कहा, इसलिए कर्म का भी जो है वह नित्य कर्म का भी फल बन जाएगा। दूसरे जगह आता धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप को दूर करता है, तो धर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान यही धर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान जो है धर्म है, तो धर्म का पालन करेगा तो पाप का अपनोदन कर देगा। तीसरा कल हमने बताया था कि सर्वे इति पुण्यलोका भवन्ति, जो अपने धर्म का पालन करता है वह चाहे वह कौन हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, और चाहे वह जो है वह खाली ये बने ये जो है ना आतुर संन्या, मैंने इस प्रकार का सन्यासी आश्रम सन्यासी हो, चाहे आजीवन अपने को गुरुकुल में समर्पित करने वाला ब्रह्मचारी हो, ये चारों के चारों गृह, तो ये सर्वे एते जो है पुण्यलोका भवन्ति, इनकी दुर्गति नहीं होती है, ये पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं, तो पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं तो आप वानप्रस्थी है वो तो कोई काम्य कर्म कर नहीं रहा है, हैं? तो पुण्यलोक को प्राप्त करेगा नित्य कर्म के द्वारा, तो नित्य कर्म के द्वारा प्राप्त कर लेगा, इससे निर्धारित होता है जो है कि उनका भी जो है वह फल होता है, हैं? नित्य कर्म का भी फल होता है। दूसरी जगह ऐसा भी आता है कि अग्निम हुत्वा विधाने न यत् पुण्यम फल मात्मिनः, अग्नौ हुत्वा विधाने न, अग्नि में जो है विधान पूर्वक जो नित्य कर्म आहुति देता है सुबह शाम, उसका फल प्राप्त होता है, वो पुण्य रूपी फल को प्राप्त करता है। और यहाँ भी जो है अभी जिसको भाष्यकार भगवान ने उदाहरण दिया कि अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च, इससे भी निर्धारित होता है कि नित्य कर्म का नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग में किसी प्रकार का दोष नहीं। अब उसके बाद जो है उसका समाधान हो गया ना, द्वितीय का समाधान ये है। अब तृतीय में देखिए, तृतीय के अर्थ विचार में थोड़ी बातें और विचारनी है। एक पक्ष ही है कि त्याज्यम दोषवद इत्येके कर्म प्राहुर मनीषी, एक मनीषी लोग ऐसा मानते हैं, ये दोषवत का तीन प्रकार का अर्थ करते हैं। दोषवत का अर्थ टीकाकार लोग तीन प्रकार से करते हैं। एक दोषवत का अर्थ यह है कि जैसे दोष छोड़ दे दिया जाता है, इसी प्रकार जो है वह कर्म को त्याग कर देना चाहिए। दोष जैसे छोड़ दिया जाए, दोष बने मांस नहीं खाना चाहिए किसी को, तो ये जो शास्त्र का वाक्य है ये जो है ये है दोषवत कर्म का लक्षण, ये निषेध लक्षण। दोषवत कर्म कौन हो गया? निषेध लक्षण कर्म। ये निषेध लक्षण जो कर्म है इसका त्याग करना चाहिए। काम्य कर्मों का और जो है कर्म फल का त्याग जो कहा गया त्याग, वो नहीं है त्याग, वास्तविक वो नहीं है, वो दो पक्ष से ही अलग पक्ष है। तो काम्य कर्म का के त्याग का भी व्यावर्तक है और सर्व कर्म फल त्याग का भी व्यावर्तक। ये कहा कि ये दोनों जो है त्याग शब्द का जो अर्थ किया गया वो त्याग नहीं है। तो काम्यानाम कर्म फलस्य च, ये दोनों का जो है तो, और कहते भी हैं, देखो तैत्रेय में आप देखें ना, तैत्रेय में क्या कहते हैं, यानी अनवद्यानी है? क्या है याद है किसी को? यानी अनवद्यानी कर्माणी तानी सेव्य, जो शास्त्र निषिद्ध नहीं है वो है अनवद्य। शास्त्र जो शास्त्र विधि प्रयुक्त है वो अनवद्य नहीं हो सकता, वो जो है वह, इसलिए शास्त्र के द्वारा जो विहित है वह जो है वह अनवद्य है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसलिए उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस पक्ष से क्या है कि वो दोनों पक्षों का खंडन कर दिया, दोनों पक्षों का खंडन कर दिया। और सर्वारंभा ही दोषेण धूमेना नाग्निरिवावृता, इस पक्ष को लेकर के सांख्यवादी जो है वह क्या कर दिए, दोषवत त्याग दिए। ये सभी कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म दोषवत होते ही है, कर्म दोषवत होता ही, इसलिए कर्म का विशेषण बना दिया कि दोषवत, समझे ना, कर्म दोषवत।